أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. مخکې الله جل جلاله د مشرکانو د بازي شبهاتو چې د پیغمبر خوراک کوي بازار کې ګرځي، خزانه وسره ولې نشته، باغونه ولې نشته، دا هغه اشکالات یو جواب کو فضلوا. الله فرمایل دی گمراه شوی، خطا شوی دی د پیغمبر برکه. نو دا نننه سبق هم دا جواب سره تړلی دی. الله فرمایي لاول هو الله فرمایي تبارک الذی، برکت والا دی غزا. د برکت ری معنی هغه مکړې په ابتدا د صورت کې تبارک الذی نزل القرآن، کامل صفتونو والا دی الله، عظمت والا دی دا الله، خیرات سیوا دی. نو الله لول فرمایي تبارک الذی، برکت والا دی عزاد. انشاء جعل لک، کچری الله غواړي استاد پارا ګرځول، جعل لک نو بگرځي استاد پارا خیر من ذلک، ډیر بهتر من ذلک د دغه خزانه او د دنیا د باغونه، جنات ډیر باغونه په آخرت کې تجری چې بهږي با من تحت الانهار، لاندې داګه نه نهرونه. ويجعل لك قصورا، او بگرځي الله ستاره بارا قصورا، بنگله او محلات. نو دغه مشرکانو په اشکالاتو کې یو دا خبره موجوده سره او باغ او بازار کې نه ګرځي خوراک دی کوله. نلاو پر ملدانه چې الله نشي دا کوله. او مخ کې تیر شو نبی علیہ السلام عاجزی ورکړې و چې یو وخی او بل وخت نه. دغه وجه الله زیاده پر اخینه وراوست. او مسند کې ابن ابي شيبه ابن جرير یو روایت هم راوړل. و نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا او ویل شو کچری مونږه واړو الله تعالی دا فرمایل نو تا ته د زمکه چابیانې او د دې د خزانو چابیانې والو. او دا اس شی زمون پنس باندې اخرت کې کمې نه راولي، دنیا کې بم تا ته ملو شي، اخرت کې بم کمې نه را، اخرت کې به د پیغمبر خپل برخه ملایي. او کته غواړي نو دا په دنیا کې درکو، انشئته اعطینا کما فاتیه و انشئته جمعتها، او کته غواړي نو دا په دلم اخرت سره جمع، نو اخرت هغه به اخرت کې درکو، او دنیا کې چې تا ته سره درکول واړو اته دنیا کې نخل نو دا به هم د اخرت کې درکو. نو دنیاوی او اخروی دواړه برخه باندې اخرت کې ملو شي. و نبی علیہ السلام فرمایل چې الله دواړه برخه مال اخرت کې راګي. خبر هم ځان دل او دا آیات وی الله نازل کوي، تبارک الذی ان شاء اجعل لك، برکت والدی عزاد چې وګړي نو وګر دې ستاره پر خیر من ذلک، ډیر بهتر من ذلک د دغه ندادی چې یادی چې خزانه او باغ جنات یو باغ نه ډیر باغونه، تجری چې بهږي با من تحت الانهار، لاندې داګه نه نهرونه. او نهرونه تذکرام تیر شوی ده، د پیو نهر او د وګو نهر او د گبین نهر او د شراب نهر. ويجعل لك قصور، او بگرځي الله ستاره پر بنگلی. نو قصور کسر بنگلی ته ویل کیږي، مضبوطی بنگلی ته الله جل جلاله وتا ته جنت کې هغه بنگلی ده. اوس الله جل جلاله دی د زورن ورکی او بیا بدی باندې رد کی تخویب هم ورکی یرا او اصل وجم بیانی جتا پیغمبر نمانی اصل مسئلہ سا نو اللہ برمائی بل کذبو بسا اصل مسئلہ دارا چی دی تکذیب دا قیامت گڑے قیامت اغدی دروغ گنی چی دا نشتا لدین انکاریان دی نچکل انسان دا آخرت نا انکاری نچکم پیغمبر دا آخرت خبری کئی نو بکم زیو منی اغت انبیاء دروغ جن وی نو تا تا دروغ جن ولی وی آتا باندی شبهات ولی کئی زک اصل وجه دا دید قیامت دروغ گنی آد آگه نا انکار گئی آیا مانا دادا ستان انکار سکے بلکر ربو بسا بلکه دنینا ناشنا وجبا خبر خدا دا چې دوی تکذیب د قیامت کې رز د جزا نه مني او ورپسې زور نه دا وعده نه الله وي موږ لې تیار کړل دي لمن هغه چاله راکړه به بسع چې ان نسبت د درو کې بسع د قیامت ته سعیر موږ تیار کړل دي وو نګور د قران په ډیرو آیتونو کې د قیامت کې د ذکر ده نن سبا بعضی مسلمانانو د تزلزل شکار دی ویره سوګ راغلی خطرناک خبره د ایمان او نکاح واړوږي او یاو شکی خیرت کې خیرت کې وګورو او کله وی مړال به کې بروونه پازیده بدن نه وبني او کله یو کن په خل راو بازی او کله بنګن په خل راو بازی ځکه قران او حدیث ته کینی نه چې ځان د قیامت باره کې مستقل په پته باندې کوی چې قیامت څه شی دی او څه بږي نو هغه ته وګینی نه ځان برابر غني او بیا د خپل نه ځان ځګنو باسي چې هغه سره خپل نکاح او ایمان خراب کی نو مسلمانانو لپاره دی باندې ځان په یول بګر چې قیامت دا یو ورځ ده الله د سزا او د جزا لپاره مقرره کړی دا ټول انسانان باغې ته جمع کیږي او چې سیکړي زره برابر کړي کی چې کوم روشنایی راځي دومره خیر او شر یې کړي نه داګه بدله به ملاويږي او دا بدنونه به یو دارو کړو به خبرم ځان دل یو بل به پیژنې یو بل سره به ملاقات کیږي دا ټول خبره ثابت دی بده کې زره برابر شک دا ایمان ته خطر جوړي نلاو ایمن تیار کړی دی او کاغه کافران دی قیامت نه مانی تکذیب کوي او کوم ځان ته بنو مسلمان وای خو زری بارکه زړه کې خالی دی عقیده نه لري نو دام دا غره پاره مور دی ګوره ګوره کوم زم کوي ټول مردې موس کې زکات دی ورکو چې قیامت مسله کې تزلزل شکار دی ایمان ختم دی خبرم ځان ته لګا دا مستقل عقیده ده مضبوطه قران او حدیث سره ثابت ده واتن الله وی مونږ تیار کړل لمن اچا د پر کذب بساج نسبت درو کې قیامت ته سعیرا اور عالم بزن اور بلیدن کې او دا سی اور الله د اور صفت بیانې و اذا فاغه وخت کې راتهم چې او ویني د کافرانو لره دا اور ګره رات لفظ د دې نسبت الله اور ته کړی رات چې دا اور اووینی هم دې کافرانو لره مم مکانن بعیدن د لری زنه اور وته اوري د دې څه مطلب نو چې کوم محققین مفسرین دي ناغي وی اور ته نسبت د لیدو چې اور لیدل کولی شي دا حقیقي دی ځکه تاسو ته ما ویلو دا اور هم د الله یو مخلوق دی او د دم یو شان دی او دی پویږي د دې سمج ته زمونږ استادو په شان ته خونه لګا دا هغه بدن زمونږ نه جدا د هغه کیفیت او صفت ګرمي زمونږ نه جدا نه دا قرنګي دا غلی دلم زمونږ نه سړي جدا دي خبر هم ځان دراله دا نور حقیقتا اوویني دی لره د دې وجې دي ځکه علامه باغوي الله علیه ابن سنت څنګه دا غره ویه ذکر کړي یو لیدل کوي نبی اسلام یو پیرو فرمایل چاجه په ما باندې درو او تړل من کذب علی متعمدا په درو کوئی پیغمبر حدیث ته حدیث کې راغلی کم ځای راغلی دي په پته په ینه دي چې د کینی حدیث کې راغلی درو به په ما باندې کسنن نبی علیہ السلام دې د خپل زید دو اور د دواړو سترګو مخامخ جوړګي خبرم ځان دل نو صحابه ته پوښتو کا هل امن عینن هل امن عینن د اور د پر سترګې شتا نبی علیہ السلام ویل تاسو قران نه دی ویل علم تسمع قول الله تاسو د الله وینا نه دا اوریدلې و اذا راتهم من مكان بعيد هر کله چې دا اور اووی نه دی لره اور لالری په شیش کې والی دا کافران چې دا کافران دي او دا به اوس وزونه نو دا صحیح معنی ده او بعضو مفسرینو دا په اسناد مجازی باندې حمل کړل اور اووی نه یعنی چې اور باندې کمی پرشتي مقرر دي هغه ونی دا اور دلی دونه مراد اور باندې مقرر پرشتي دا هغه لیدل هغه مراد خبره ځان دل کړه کله نه کله دی یو شی نسبت بد ته کولې لکه مو وايي اوغو پرناله وبد الان ته وګو بدل نسبت یو ته پکاره مونږه نسبت دا رنګي خلک ویل کنه نیر روان الان کې وبرواني لخته روان دي الکه لخته کم ده روان دي لخته وبزه پروت دا اسناد مجازي دي الله وي چې داوود کوويني ینه چې په اور کې پرشته مقرر دي هغه ویني دي دا عربه کې مجاز نه لیکي پښتو کې دا مجاز دا لکه تاسو ته ما مثال هغه بیان وي اذا راتهم ارکل چې ویني دي لره داوود مم مکان بعید دا غزه لره نه دا کافرانو ویني نو سمعوا دا کافران ووري لهذا دی اور د پر تغیضن اغا جوش اصل کې تغیض په اصل عربی کې هغه دې ته ویل کېږي یو سړی غوسه شي او د غوسې چې کوم आवाज راوځي پرشيږي نو هغه پرشاری ته عربی کې غوسه ویل کېږي خو دلته کې د اور د غوسې مثال ورکو د غوسې د انسان سره دا اور بالکل اغا لمبړی وخی هر کل چې وورې دي دی اور لره تغیزن او غوسه هغه لمبړې دا کافرانی وورې دا اورم आवाज دی و زفیر او زفیر هغه आवाज ته وچې د ګډې د مد نه دی د اور د وزن چې دا د اور د आवाज روزي هغه وورې نو الله فرمایي سمعوا لهذي بوورې لهذا دی اور د پر تغیزن आवाज د غوسې په شان دی و زفیر او د اور هغه دننه आवाज نو ډیر لری به یور خو چې دا اور دې څنګه اووینی نو هغه اور به دومره غوسه کې راشي چې د اور د غوسې او د لمبړو او د اور د دننه نه جوش هغه आवाज به کافران د لری نه اوري چې دا اور هغه ممتوسه ده الله دا خو د لری کیفیت د اور ده و اذا اولکو هر کله چې دی او ورزول شي منها په دې اور کې مکانن ضیقن فاغزه تنگ کې مقرنینا چې تړلی لاسونه د دې د سټونو سره داو هنالک صبورا دی بر او بلی هنالک په دغه ځای کې صبور هلاکت هلاکت تم لرا بربادی تم لرا بیا بزاند پر د بربادی او د هلاکت اوازونه کوي چې هلاک شو برباد شو چکل الله وی اتنګ زه کې ورزول شي نو چې یو سړی په اور کې او بیا په اور کې پتنګ زه کې ازه لګی د سړی د دنیا او لګی د سړی د نشټم بوله ور خپره ده او هغه د دې پسو چند چند ګرم ده نو چې کل بیا دومره ګرم اور کې او بیا هغه زم داسې تنګ چې باغې کې اړې دې راړې دې نشي نو دې بدغه وخت کې زند پر هلاکتونه غوړي چې هلاکت ته موږ لره هلاکت ته موږ لره عبد الله ابن مسعود سے په حوالہ باندې تفسیر مظهری دا خبره ذکر کړي چې هر کله کم خلق همیشه به اور کې کافران ندیب الله جل جلاله په توابیت من حدید کې واجی تابوتونه د اور تابوتونه د اوس پني او پاره باندې به د اوس پني میخونه وي دک تابوتونه براوالی نو په نور تابوتونه کې وبندي او بیا به زم کوزفو په اسفل جهنم د جهنم ویخ کې به ورځي هر سړی به دا ګمان کوي چې مالک ما عذاب را کول شي دا اچ چلنی شي ورکول دمر خطرناک عذاب چې کم همیشه د اور دی او کافران دي د اور خوشاله نو ایمان هغه قیمتي شی دی فل ایمان عام محفوظ کول بکاري نو الله فرمایي او تړل شي نو تړل نه څه مطلب دی نو مفسرین وایي د تړل نه مراد دا دی چې د دې خو یاد د شیطانانو سره وتل شي چې کم شیطان کم انسان باندې مسلط او ورسرګر او باندې مفسرین وایي د دې لاسونه په سټونو سره په زنجیرونو باندې هغه وتل شي نو دواړه مطلب هغه کېدی شي او دې کې مسند احمد یو حدیث ذکر کړی چې اول کپڑے د اور اچول شي نو ابلیس د بواجول شي کپڑے باندې د اوري مکه تیر شي وو خبر نه انداله د کپلو د اور نه مراد اور به پیراته وي دا سی اور به چې بس انخته وي لکه څنګه چې دی پوری کپڑے انخته او د دې د اور نه دې ځلګل تړیر دا اور پسې انخته اوري نو هغه انخته اور به د کپلو وي د کپلو په شکل نه کده اور کپڑے چې دی چې دا ابلیس ته ملاوي شي نه ابه په دې تندي باندې کیږي او بیا ولاګې نه رستو داګه اولاد او دا غرنګي چې کم تابعداري کړي د دنیا کې دا ټول به جهنم ته आवाज به تور کې جهنم ته بدی روان کړي شي ادي به ټول دا چې وی یا صبره هلاکت ته موږ لره یا صبره هلاکت ته موږ لره نو په دغه وخت کې بدی ته ویل شي خان دې ټول ته سبو ته ویل شي لا تدعو اليوم ورپسې آیات ته وګوره لا تدعو اليوم مغوړ نن راځو صبورن واحدن یو هلاکتو ودعو قوانا زان لرا صبوراً کثیرا حلکتو ندیرو تباشو برباد شو ورسو زان نپاراوائے زکر دا یو عذاب نده دا جہنم یو عذاب نده بلکہ دا جہنم عذابونا اگر دیر زیاد تینو یو حلکت مغوارے دیر حلکتو نوارے اللہ تعالیٰ فرمائی کلوائے پیغمبرا نو دا خو دنیا کی بیان کوشو مخی دا جنت موشو دا جہنم موشو او دا جنت اللہ بیا کئی اللاوی کل اوی دی پیغمبره ارالکا ای دک تنگ زید جهنم او داور خیرون دا بهتر دی دا اللہ ترغیب ورکی یه ریه دا بهتر دی ام جنت الخلدی لتی یا بهتر دی اغا همیشه والی والا جنت جنت دا همیشه والی اللتی اعید المتقون چه دا اغی وادشوی دا فریزگارانو سرا کانت لهم چیوی با دک جنت دا دی دا پرا جزا ان بدلا ومصیر او زید ورتلو لهم او د دې لپاره فيها پدې جنت کې ما هر هغه سبي یشاؤنا چې دی وری او خالدینا دی به همیشې دی جنت کې کان علی ربک وعدا مسئولا کان چې دا کم تیرې شي خبره علی ربک دا د پربستا باندې وعدا داسې وعده مسئولا چې قابل سوال نه وګوره دا آیتونه کو واضح دي الله دا به تر دې کړه د کافرانو ته بیان کوښنه الله ترغیب ورکړي چې دا خطرناک شی دی ایمان راړې دي ترشه بیا ورپسې الله د جنت یو دوه درې صفات ذکر کړو یو خلد همیشه د جنت دیم الله پرمل اوعد المتقون وعده شوی د متقین ته الله به ورکړي او بل متقین الله اشاره وکړه د ګنا نه ځان بچ کولو ته انسان په نجات کې اصل دادی چې انسان ځان د ګنا نه بچ کی نو هغه تم اشاره وکړه چې همیشه والی ولا جنت ولي ګنا نه ځان بچ کی الله پر ملکانت لهم جزاء دا د دې بدل را نو فضل ده الله دې ظاهري سبب دې زکه وتعالى الله جزاء وي و مصير ازید ورته ابي الله پر مل هر هغه څو چې دې وړ نو جنت کې هر سبب ملالي صحیح ده پاتې شو کو زګلاوی نه سوار او سیګریټر نو دا زونه د ګنده طبيعت تقاضي دي چې جنت ته انسان زی د دې د نه طبيعت به الله سپاګي خبرم زه انداله نو یو بل سر بکینم نه بغض بم نه ګنده سيزونه چې کوم دي دا به هم طبيعت تقاضي هغه نه کوي لهم معيشو چې کوم شی دې تقاضا کې به بهترین شی وي او اخیری آیات اخیری لفظ الله پرمایل الله پرمایل وعد مسئولا دا وعده د قابل لسوال څه مطلب نو یا خدا مطلب دی چې دا داسې وعده ده وعده مسئوله قابل د دې چې انسان یې سوال وکړي چې خدای پاکه مال همیشه والی جنت راغی او دغه نیرونه چې په ګیری باغونه په ګیری او څه چې په کې څه غواړي انسان ته ملاويږي انسان هم همیشه دا کور هم همیشه نو الله فرمایي دا داسې وعده ده مسئوله چې قابل د دې چې انسان د دې سوګي طلب کوي د الله نه سوال وکړي او یا دا مطلب چې دا مسئول دا نو د دې سوال کوي خبرم ځان دل سوال کوي نو سوال څوک کوي قران کې مخکې ذکر شو ربنا آتنا ما وعدتنا على رسولک مسلمانانو دعا الله ذکر کړی دا چې نیکان خلک سوال کوي چې الله د پیغمبر په جبه تا کمې وعده کړی دی غمو تر نصیب کی نو خلک سوال کوي او یاد ده چې پرشتي د مسلمانانو د پرم د دې سوال کوي خبرم ځان دل سلیشته مسیح بارکه براشي المؤمنان پرشتي د مؤمنانو د پر سوال کوي چې الله دې ته دا ورکي خبرم ځان دل الله پر مل دادا سي وعده را چې د دې سوال کول شي یعنی پرشتي د مؤمنانو د پر زګي د الله نه غوړي چې الله مؤمنانو ته د جنت او هغه ورکي د سوال د غدري مطلبونه هغه کې دي مزانه تبارک الذی برکت والدی آغزاتو دیر خیر والدی آغزات انشاء کچری وغالی جعل لکو بگر زیستاد پر پیغمبر خیران دیر بہتر من ذالک آددک باغنو خزانونا جناتنو بگر زیدازی جنتنا باغنا تجری چی بیگی با من تحت آلان دیداغینا الانحارو نیرونا ویجعل لکو کچری وغالی بگر زیستاد پر قصور بنگلی بل کذب الله بلکې دې تکذیب کړی دی نسبت دروغ کړی دی بس ساعت قیامت تا واتدنا الله من تیار کړل لمن د هر هغه چا لپاره کذب بس ساعت چې نسبت دروغ کوي قیامت تا سایر اور بلیدون کې اذا باغ وکړه تم چې دا اور ووینې دی لرا مم مکان بعید د مکان لرینا سمعو د کافران بووري لها دی اور د پرا تغیزا و زفیرا تغیزا آواز د جوشو و زفیرا او آواز انتهائی سختو یا تغیزا آواز د وسی و زفیرا او آواز د ننه آواز سختو لمبو و اذا باغ وقی الکوچ دی واجولشی منها پر جهنم کے مکانن ضیقن فاغزتن کے مکرنین اچ تلل شی بئی دی یعنی لاسونه د دې د سټونو سره شیطانانو سره داو نو دی برو بلی هنا خیره بو کی هنالک پدا زکه صبر اد هلاکتو روب بلی هلاکت چ مخالف شو خدای علیکم کی چې ختم شو بس پناش ادا اوذی براو بلی هنالک پنا دک ظهورا هلاکت لرا نو دی تبو ویل شی لا تدو مرا بل الیوم انن رذ ظهورا واحدن هلاکت یو ودعو رو بل ظهورا کثیرا هلاکت ندیر بلل نو مطلب دا چې انسان باندې مصیبت راشي دی به چنګ وي هلاک شو مړ شو دا شو نو دی بندا پر یادو نو چې به وي چې دا نقصان مو شو دا شو الله وینن یوم بیانوي چې هلاکت دیر حلقتون رو گوڑے قلو ویا پیغمبر آذالکا آیا دخکا دخکاور دکتنگ زیبور کے خیرون دیر بہتر دے ام جنت الخلد یا جنت دا ہمیشہ والی اللذی جنت دا ہمیشہ والی اللتی آغا جنت وعد المتقون چوادہ شو پریزگاران سرا کانت وی بدا جنت لهم دید پارا جزان بدلا ومصیر آزید ورطلو لهم دید پارا فی حافظ جنت کے ما هر اغصبی یشاؤنا چتی وخیو دی غواری خالدین همیشه بی کانتا علا ربی کا پربستا باندی چکمتی رشوا کانا دی اغشی چی تذکره و شوا علا ربی کا پربستا باندی وادن وادا مسئولا کابل سوال وادن وادا مسئولا چی سوالی کولیش الحمدللہ رب العالمین و محمد و صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نجات رحمہ سیم کریم جنب بین جو شیع اللہ کریم فالفضل رحمہ سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام س